बड़ी भूल क्या है कि नहीं को तो है मानते है को नहीं मानते, ये बड़ी भूल है। संसार दो क्षणभंगुर है, ये कभी नहीं है, ये एक पहले नहीं था फिर भी नहीं अभी नहीं में जा रहा, इसको तो है मानते हैं। जो परमात्मा तत्व तो है ही, उसका नहीं कभी हुआ ही नहीं, उसको नहीं मानते। और उस नहीं को उसको है मान ले तो ये नहीं नहीं रह जाएगा और है रह जाएगा, तो निहाल हो जाएगा। खास बड़ी भूल है कि नहीं को है मानना। देखो आप सब ख्याल करो, छोटे बड़े बूढ़े बूढ़े बालक, ये जो संसार दिखता है ये पहले नहीं था, आज से 100, 150, 200 वर्ष ये नहीं था, ये दिखता है ना ये नहीं था, और 500, 700, 1000 वर्ष के बाद ये नहीं रहेगा, व्यक्ति तो 100 वर्ष के बाद नहीं मिलेगी। तो पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, वर्तमान में निरंतर नहीं में जा रहा है, जैसे बालक पर नहीं में चला गया ऐसे ही ये अभी वर्तमान का समय भी नहीं में जा रहा है, ये अवस्था भी नहीं में जा रही, तो नहीं सच्चा हुआ इसमें। पहले नहीं था पीछे नहीं है अभी नहीं में जा रहा, तो नहीं हुआ, इस नहीं को है मान लेते, ये बहुत बड़ी दोष बड़ी बात है, जानते हुए नहीं मानते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है, बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। इसको अगर नहीं माना जाए कि भाई तू नहीं हुआ, तुम पहले नहीं था पीछे नहीं है अभी नहीं मैं जा रहा, तो नहीं ही सत्य हुआ, है सत्य कैसे हुआ, तो स्वीकार करते नहीं है तो क्या राग होगा, क्या ममता होगी, क्या आसक्ति होगी, क्या कामना होगी, क्या ताला होगी, क्या होगा, होगा ही नहीं है। नहीं की कामना होती है, नहीं की ममता होती है, नहीं की आसक्ति होती है, प्रत्यक्ष हमारा अनुभव है उसका आदर नहीं करते हैं। हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो जानकारी है, हमारी जो समझ है, उसका भी आदर नहीं करते हैं, उसको भी महत्व नहीं देते हैं। हमारी ये जानकारी है कि ये पहले नहीं था, किसी के वहम है कि अभी 100, 200 वर्ष पहले ये था, 100, 200 वर्ष पीछे रहेगा, पक्की बात है कि पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, और अभी वर्तमान में नहीं में ही जा रहा है। जब मैं आकर बैठा उस समय में जितनी उम्र थी उतनी अब नहीं रही है, इतनी नहीं में चली गई, ये नहीं में निरंतर जा रहा है। कभी आप बैठो उठो काम करो न करो चिंतन करो भजन करो सो जाओ कुछ भी करो, ये नहीं में जाना तो बंद होता ही नहीं, ये नहीं में जाना बंद होता ही नहीं किसी क्षण भी कभी भी। अभी कुछ करो कुछ न, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, ऐसे संसार का प्रवाह नहीं में जा रहा है, निरंतर पहले नहीं पीछे नहीं वर्तमान में नहीं, तो नहीं हुआ ना, इसको है मानना है, ये ही है के आड़ देने वाली चीज है उसको आड़ मिल जाती है। नहीं को नहीं मानते है प्राप्त हो जाएगा स्वतः, उसको मानने की जरूरत नहीं है, क्यों वो तो है मानने का वहां पड़ता है, जो है नहीं उसको है, नहीं है वो है, मानना पड़ता है को है मानना नहीं हो तो अनुभव हो जाएगा है ही है। तो मुख्य नहीं को है माना, ये बात दोष है, ये गलती है, ये असावधानी है, ये भूल है, जो क्या कर वो है, तो ये मिटाना है। तो कहते इतनी नहीं है फिर है क्यों दिखता है, इसमें केवल सुख शक्ति, इसके संबंध से जो सुख होता है वो सुख लोलुपता है, वो इसको नहीं को नहीं मानने नहीं देती, केवल सुख लोलुपता, वो लोलुपता रहेगी, मिलेगा सुख ये नहीं है, सुख मिल जाएगा ये नहीं, लोलुपता लोलुपता है बड़ी, वो लोलुपता रहने से ये बात होती है, बहुत भयंकर चीज है ये आशा, संसार की आशा, आशा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम, आशा ही वो परम दुख है, निराश्यम परमम सुखम, इसे निराश हो जाए, निराश्य हो जाए तो परमम सुखम परम सुख है, ये पक्की बात है। तो नहीं से जो आशा रखते हैं, सुख भी लोलुपता रखते हैं, मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा नहीं, आज दिन क्या मिला, क्या हासिल है आज बताओ, आज दिन मिला उसका आप पास है क्या, खेल मिला, रुपये मिले, उसे भोग मिला, रस मिला, वो जमा क्या है आज, रुपये थोड़े पड़े रह सकते हैं और जमा क्या है, सुख मिला वो है, ये मौजूद नहीं है, ये है नहीं में है बुद्धि, वो कहाँ तक है होगा, वो नहीं तो नहीं रहेगा, वो है हो सकता ही नहीं, नहीं है कैसे हो जाएगा, असंभव बात है, उस नहीं को जो है मानते हैं यही गलती है, नहीं को हम नहीं मानेंगे, बस ये तो पक्के हो जाए फिर ठीक है जो हो जाएगा, है को मानेंगे ऐसी जरूरत नहीं है, नहीं को नहीं मानने की जितनी आवश्यकता है इतनी है को है मानने की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं को है मानना ही बाधा है, नहीं को नहीं मानते वो है तो आपसे लाभ रहेगा, उसको मानने की जरूरत नहीं है, मानने की तो वह होती है जो है तो नहीं, उसको मानना पड़ता है, उसको किस तरह से कायम करना पड़ता है वो मानना पड़ता है, तो नहीं को जो है मानते हैं ये ही है में आज है की प्राप्ति में बाधा है, नहीं को नहीं माना नहीं है स्वीकार कर नहीं है, इसको नहीं स्वीकार करते ही है की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी कि है स्वतः प्राप्ति, वो है प्राप्ति होती भी नहीं को है मानने से अनुभव नहीं हो रहा है की अप्राप्ति हुई नहीं, कभी होगी ही नहीं गई, है उसकी अप्राप्ति कैसे होगी, है को बनाना कैसे पड़ेगा, अब बनाना पड़ेगा है क्या हुआ, केवल नहीं की आसक्ति मिटानी है, नहीं में है बुद्धि इसको मिटाना है, जानते हैं नहीं में नहीं बुद्धि, फिर ये क्यों नहीं मिटती है, केवल सुख की लोलुपता है, लोलुपता ही रहेगी, सुख मिल जाएगा बात नहीं है, लोलुपता रहेगी, आशा ही परमम दुखम, शल्यो जयशील पांडवान पर शल्य जीत जाएगा, सब भीष्म गए, द्रोण गए, कृपाचार्य गए, शल्य गए, सब गए, ये आशा ही परम दुख, संसार की आशा परम दुख है, भगवान की आशा परम आनंद है, वो है की आशा है, ये नहीं की आशा है, नहीं की आशा तो नहीं में ही रहेगी, है कैसे बदल जाएगी, है की आशा नहीं में कैसे जाएगी, इस वास्ते नहीं से दूर हो जाए हम, नहीं नहीं है, जिस समय में आदमी नहीं को नहीं मानता है उस समय में उनकी है में स्थिति है, आप जाने तो है न जाने तो है, माने तो है न माने तो है, और नहीं अनुभूत हुई है स्वतः स्वाभाविक वो जो है की स्थिति वो है तो नहीं हो, नहीं हो सकता है वो नहीं, नहीं हो सकता तो है नहीं है, है कैसे हो सकता है, नहीं है वो है कैसे हो सकता है, तो है नहीं हो सकता, है नहीं हो सकता, नहीं ऐसे नहीं है वो है नहीं हो सकता। आप कितना ही मान लो जो है हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हो सकता है कभी आपके है मानने से, इस वास्ते ये नहीं है कि ये दूर नहीं होता तो पुकारो प्रभु को, हे नाथ हमारी वृद्ध बुद्धि हो गई, हे प्रभु पुकारो, जो काम अपने से नहीं होता तो बलवान का आश्रय लेना पड़ता है, जैसे रोगी वैद्य का आश्रय लेता है, इस तरह से अपना करना चाहते हैं नहीं होता था, पर हम चाहते ही नहीं तो कौन पूछे क्यों, जरूरत नहीं किसी की, नहीं में ही है बुद्धि करके समय बर्बाद कर रहे हैं, होश ही नहीं है कि क्या दशा होगी, समय तो निकल जाएगा, जो कि खोज का समय है, जिसको प्राप्त करने का अवसर है, वो अवसर भी तकरा जा रहा है, किसमें कहता है कि नहीं को है मानने में, नहीं को है माना है कि नहीं के द्वारा सुख चाहते हैं, नहीं के द्वारा आराम चाहते हैं, नहीं के द्वारा उन्नति चाहते हैं, नहीं के द्वारा बड़ा भारी भाव भाव है, नहीं के द्वारा बड़ा लाभ मानते है, इसमें समय तो चला जाएगा, नहीं को है मानते मानते खत्म हो जाएगा, अब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं है मिलेगा क्या, खूब विचार करें, इसमें संदेह नहीं है, संदेह बताओ संदेह क्या है, ये शरीर पहले नहीं थे फिर नहीं हो जाएंगे और अभी नहीं हो जा रहे, संसार में नहीं ही सच्ची है सच्चा नहीं है, नहीं ही सच्चा है, तो सत्य को स्वीकार करना ही सत्य की प्राप्ति है, सत्य को नहीं प्राप्त करना ही सत्य है, और सत्य को सत्य प्राप्त मानना ही सत्य की प्राप्ति है, और नहीं को नहीं मानने से भी सत्य की प्राप्ति है, नहीं की प्राप्ति होती नहीं सत्य की प्राप्ति होगी, है को है ना सत्य की प्राप्ति, दोनों से ही सत्य की प्राप्ति है, सत्य का ही संग है, नहीं को नहीं मानना भी सत्संग है, और है वो है मानना भी सत्संग है, विश्वास ये नहीं है, इसमें उलझन में न पड़े, क्या है क्या नहीं भी अपने जरूरत नहीं है, परंतु ये सब ऐसे बहु बुद्धि है सुख बुद्धि है, रात दिन रहते हैं तो वो जवाब देते महाराज सनकादिकों ने जाकर के ब्रह्मा जी को पूछा तो ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं आया, सनकादिक ने पूछा कि मन है वो विषयों में लग गया, विषय मन में बस गए इसका निराकरण कैसे हो, तो वो काम में लगे हुए थे ना सृष्टि का, उस काम में धंधे में लगे हुए थे, सवाल नहीं आया, कोई कोई नहीं के धंधे में लगे हुए थे तो नहीं में धंधे में लगे हुए, उसमें अकल नहीं आती, उसमें बीमारी को नहीं आई, जो भगवान आए अंश रूप से उनको पूछे तुम कौन हो, तो तुम क्या पूछ किस पूछते हो, शरीर पूछते हुए एक घर आदम पूछते एक, ये प्रश्न कैसे होता है, फिर उसको उत्तर दिया कि तुम जो चाहते हो कि मन है विषयों में रख गया, विषय मन में बस गए दूर कैसे हो, तो असली उत्तर उसमें मद रूप उभयम त्यजेत, मेरे स्वरूप में स्थित होकर के मन और वस्तु दोनों को छोड़ दो, मैं तो उसको कहता हूँ कि सोम सूत उलझ गए क्या करें, एक तूल लगा दो एक गौर नहीं रहेगी सब ठीक हो जाएगा, इस वास्ते मन और विषय सब ये है नहीं, न मन है न विषय है, सत्ता माने तब न आपत होती है, न मन की सत्ता है न विषयों की सत्ता है ही नहीं, है वो परमात्मा है, तो मद्रूप उभयम त्यजेत, ये इतना सा हुआ कि खास उत्तर है, मेरे स्वरूप में है मैं सिद्ध होकर और विषय मन दोनों को अभाव कर, तो दोनों का अभाव है, मन कहाँ है विषय कहाँ है, ये नहीं में है, तो नहीं में है बुद्धि है ये गलती है, तो अपने नहीं कर दो, नहीं हो तो भगवान से कहो नाथ क्या करे, हे नाथ ये नहीं नहीं मिटता, क्या करे, नहीं नहीं मिटता नहीं ठहरता ही नहीं, नहीं टिकता ही नहीं, मिटता ही नहीं, क्या करे बताओ, नहीं टिकता तो है नहीं पर मिटता ही नहीं, नहीं को है मान लिया है, ये शरीर नहीं है, ये दृश्यमान नहीं है, हजार दो हजार वर्ष पहले था क्या, हजार दो हजार वर्ष रहेगा क्या, सौ वर्ष पहले नहीं रहेगा, सौ वर्ष के बाद नहीं रहेगा, सौ क्या है क्षण के बाद भी नहीं रहेगा, असली चीज तो क्षण भंगुर है, एक क्षण में भी नहीं रहता है, ये तो बहता है, गंगा जी का जल बहता है हरदम, रहता है ही नहीं, दिखता है कल की जगह ऐसा जल तो कल वाली पड़ी पड़ी बह रहा है, ऐसे कल वाली पड़ी पड़ी बह रहा है, ये बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, रहता रूप सही कर रखो, बहता सगन बही जे, अनाराम ऐसे हो जाओ तब जाए अलग अलग ही जे, रहता बहता रूप, संतर शब्द ये बड़े सुंदर, रहता बहता बड़े जाए, ये बहता है, ये बहता है, रहता नहीं है, रहता बहता नहीं है, बहता रहता नहीं है, रहता बहता नहीं है, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, असत भाव न मिले, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, विद्यमान कहा रहती है, बिगड़ती है तो अभाव में जा रही है ना, विद्यमान कहा है, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, सत की सत्ता है उसका अभाव नहीं है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट दिए कि है सो दिखे ना है, इस वास्ते विचार द्वारा ये नहीं है भाई, अब नहीं मैं है बुद्धि बना, इतना लाभ हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना धन चला गया, इतना धन आ गया, इतना केवल अंधेरा ढोते अंधेरा, मकान में अंधेरा ज्यादा आ गया तो टोकरी ला करके वो भर भर कर बाहर ले जाते हैं, क्या करते हैं, अंधेरा ढोते हैं, अंधेरे को निकालते हैं, बहुत भर गया, भर भर टोकरी बाहर निकल जाएगा, देगा नारायण ना, ये बात माया निरंतर जा रहा है, निरंतर तो अपने परमात्मा है उसको आप मान लो, नहीं मैं भी नहीं की सत्ता लेते हुए भी परमात्मा है, और भय को हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु पुकार लगाओ, हर समय मन से भीतर से पुकार लगाओ, जितने पुकार गहरी होगी उतना काम ठगी ठग हो जाए, सब हो जाएगा ठीक, उसकी कृपा से सब हो जाएगा, जो हो रहा है ये नहीं कहते तो राग द्वेष अधर्ष शोक, ये मिट रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव है, सत्संगियों का तो बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है, शोक है चिंता है भय है उद्वेग है हलचल है मिटता है, प्रत्यक्ष मिटता है, क्यों मिटा ही है, ये तो मिटता वही है जो नहीं होता है, मिटता वही है जो होता है, मिटता वही है जो नहीं होता है, नहीं है ये नहीं था नहीं में जा रहा है, नहीं नहीं मुख्य नहीं है, वो मिटता भी है नहीं है, मिटता ही है वो टिकता है, नहीं है मिटता है, अंत मंत ही में दिया अविनाशी तो विधि, ये सारो में जो सब जगह है वो तो अविनाशी कहते हैं, और ये शरीर है ये विनाशी है, नाश तो विद्य इनकी तो विद्यमान सत्ता शरीरों की है नहीं, परमात्मा की अभाव, परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर उसका अभाव है नहीं, बल्कि सत्ता दिखती है दिखता है तो है दिखता है तो भी कहते हे नाथ हे प्रभु, नहीं को जो है मान ऐसे पिंड सुनाओ, हे प्रभु हे नाथ हे मेरे प्रभु, नाम जप करते रहो साथ साथ पुकार करते रहो, हे प्रभु हे नाथ हे नाथ, तो मिल जाएगा ये शुभ उपाय है, परंतु हृदय की लगन होनी चाहिए, लगन नहीं होने से राम राम करते हुए भी जल्दी काम नहीं सिद्ध हुआ, असली लगन उसी में तक है। ये नहीं में फंस गए हम, नहीं में, नहीं में फंस गए है होते हुए, क्योंकि नहीं का अर्थ से शरीर उसको मान लिया अपना, और आप है और नहीं शरीर दो भाव, आप एक है एक शरीर है, आप है शरीर नहीं है, उस शरीर को है मान लिया, अपने आप को भूल गए, शरीर ही मैं हो गया, शरीर ही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये तो नष्ट हो जाता है, आप नहीं है। अगर शरीर आप होते तो आपत्ति मिट जाती, शरीर आप होते तो शरीर मिट जाती, काम ठिकाने ठीक हो जाता, पर मुश्किल है ये, आप तो नष्ट होते नहीं, शरीर रहता नहीं, अगर शरीर को सच्चा मान लिया ये आपत है, खास आपत। हे नाथ, हे प्रभु, आर्प होकर, दुखी होकर, संतप्त होकर के, ये छूटता नहीं महाराज, इस बात के दुखी होकर के पुकारो। दुख का मर्जन बहुत जल्दी बन सकता है, जितना कष्ट आती दुख होगा उतना ही काम जल्दी बनेगा, ये जितना इसम आराम देखोगे नहीं बनेगा, क्यों है सत्ता कोई दृढ़ मान लिया फिर कैसे जाएगी। परमात्मा के आप अंश हैं तो परमात्मा सत्य है, तो आपका संकल्प भी सच्चा होता है, आप सच्चा मानते रहेंगे, दुख भोगते रहोगे और मिलेगा कुछ भी नहीं। आज दिन तक सुख भोगे उसका आपके पास क्या सबूत है, क्या आपके पास हासिल है, आपको मिला क्या है, मिला सुख भोगा, उस सुख मिली हुई वस्तु कोई है अपने पास में, बैंक में सुख भोगा है वो सुख, कोई बता सकता है हमने सुख भोगा, ये हमारा सुख बड़ा भोगा हुआ सुख, ये भोगानुभोगता हुए में वो भोगता। भर्तृहरि ने कहा तुम भोगों को नहीं भोग रहे, तुम्हारे को भोग भोग गए, तुम्हारे को भोग भोगों ने भोग दिया, तुम्हारे शरीर को भोग दिया, खत्म कर दिया। दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कमन होंगे, अफसोस है कि एक दिन हम न होंगे, ये सही नहीं रहेगा, भोग देने होते रहेंगे सही रहेगा नहीं। आश्चर्य की बात है, प्रत्यक्ष बात है, भोग भोगे क्या हुआ ये, एक बार याद आ गई, कई वर्षों में एक जवान आदमी, साधारण धनी था, जवान था, ब्याह हुआ था, तो ये एक मनवाई मिले, भाई इनके भोग भी है, पदार्थ भी है, स्त्री भी है, सब चीजें है, ऐसा है, और हमारे ये नहीं है, तो हमारे से भी क्या विलक्षणता है, विलक्षण कुछ मिली नहीं, मैं खुदा इस क्या विलक्षणता है, इसे भोग भी है, पदार्थ भी है, स्त्री भी है, घर भी है, धन भी है, है तो है होने से इसके पास विलक्षणता क्या है, आप बता सकते हो। जिसके राज्य बड़े बड़े राज्य है, संपत्ति है, वैभव है, कल्पना करो बहुत है, परिवार बहुत है, पर तो उसमें कुछ विलक्षणता दिखेगी, और भगवान का भजन है, भगवान की आस्था है, उसमें शांति है, दूसरों को भी शांति मिलती, ये तो सोचना चाहिए कि ऐसा सब होते हुए भी इसमें विलक्षणता क्या आई, ये तो प्रत्यक्ष बात है, इस मन में आए उन्हें क्या विलक्षणता है, जवान अवस्था है, स्त्री भी है, पुत्र भी होगा, पुत्र भी धन है, घर है, सब होते हुए इसमें विलक्षणता क्या है, तो कुछ मिला नहीं है, तो भजन स्मरण करते है, जब करते है, उस विलक्षणता दिखती है, शांति दिखती है, पास में बैठे से शांति होगी, और उनके पास देखने से अशांति पैदा होती है। धनी आदमियों के नौकरी करने वाले आदमी कहते हैं सेठ में अकल नहीं है, अब पैसे वास्ते बैठे विचार में कोई आस्था नहीं है, इधर में संत महात्मा होते वो कोटिये किसी को देते नहीं, फिर बड़े महात्मा है ये है, धनी से पैसा मिलता है कुछ नहीं है, तो इस चीजों को कीमत नहीं है, कृपा से थोड़ा विचार करो, ये नहीं में उलझ गए, नहीं में तो पुकारो भगवान को, नहीं को नहीं मान विचार के दूर करो, विचार से नहीं हो तो पुकारो, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, दुखी हो करके राजी राजी पुकारो काम नहीं बनेगा। हे नाथ उसमें फंस गए, हे नाथ हे प्रभु, छूट जाएंगे जरूर। नारायण नारायण नारायण नारायण, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 25 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।